ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 73वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। पूरण रपरह सूत्र तक पीछे हो गया था, इसमें पूछना है कुछ? किसका यण आदेश को हमने रोका है? हाँ, यण आदेश का अपवाद इसमें किरति में है। हाँ, तो कृति में रीत इत धातो हो, ये है इसका अपवाद। आप कहोगे कि वो कहाँ सूत्र और ये कहाँ सूत्र, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपवाद कहीं से भी आ सकता है। जैसे हम उसको भी कहते हैं अपवाद है कि अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवर यंगु बंगऊ, ये भी तो यण के अपवाद हैं, ये भी दूर हैं। तो अपवाद दूर दूर भी होते हैं और निकट भी होते हैं, लेकिन उसको स्पष्ट समझने के लिए कि अपवाद वास्तव में कहते किसको हैं, तो अपवाद जो है उसका सबसे पहली बात तो यह है कि कोई सूत्र व्यर्थ नहीं होता। इस सिद्धांत को लेकर के चलो कि कोई भी सूत्र व्यर्थ नहीं होता, तो उत्सर्ग अपवाद शब्द भी छोड़ दो। अब रीत धातु सूत्र बैठा हुआ है और वो जहां अपना कार्य कर रहा है उस कार्य में कोई सूत्र दूसरा विघ्न डालने वाला यदि बैठा है और इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा तो ये संभव नहीं है, उसी को अपवाद कहते हैं। बस कि कोई अन्य ऐसा सूत्र है जो लगने लगे तो इसको कुछ भी नहीं बचेगा फिर अपना कार्य करने के लिए, ऐसा सूत्र अपवाद कहलाता है। ये अपवाद की परिभाषा हो गई। कोई सामान्य से काम कर रहा है, हाँ, और एक सूत्र दूसरा भी उसके क्या? देखो इसको ऐसे समझो आप कि एक और निची भी हमारे पास में है, रीत धातु भी हमारे पास में है। अब दोनों में तुलना करके देखो कि एको यणची के कार्य में विघ्न डालने के लिए रीत धातु आ गया। अब दोनों तरफ से बोलूंगा मैं, अभी बोलूंगा मैं कि एको यणची के कार्य में विघ्न डालने के लिए रीत धातु आया, फिर बोलेंगे कि रीत धातु के कार्य में विघ्न डालने के लिए इकोयणची आया। अब दोनों में तुलना करो कि क्या स्थिति बनती है। तो इकोयणची के कार्य में विघ्न डालने के लिए रीत धातु आया, क्या इसके विघ्न को हम स्वीकार कर लें तो उसके बाद देखेंगे क्या इकोयणची को कुछ और भी काम शेष है कि नहीं है करने के लिए। क्या दधि अत्र में डालेगा रीत धातु विघ्न, तो वहां लग जाएगा इकोयणची। अच्छा, अब इधर का पक्ष ले लो दूसरा, रीत धातु के कार्य में इकोयणची आया विघ्न डालने के लिए, और इसने जब विघ्न डाला उसके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि री के स्थान में इकार कर रहा है, और री के स्थान में इकार करने की अवस्था जो है इधर आ रही है, जो श प्रत्यय आगे आ रहा है, और वहां इकोयणची भी लग रहा है, तो इस तरह से ये नहीं कर पाएगा ना वहां पर। तो जब एक विशेष कार्य इसको सौंपा गया है रीत धातु को, क्या एक कार्य है केवल, वो कौन सा कार्य है कि री के स्थान पर इकार करना, और इकोयणची के पास तो बहुत से कार्य हैं और बहुत से स्थल भी हैं। वो हम ये री को हटा भी दें तो उसके पास बचेंगे ई ऊ, ई ऊ और लरी, तीन तो उसके पास बचे, और री को भी ले लें तो री में वो स्थल बच जाएंगे उसके जहां रीत धातु नहीं लग पा रहा है। जैसे पित्री अर्थम यहां लगाया था, नहीं पित्री अर्थम ये बच रहा है इसके लिए, यानी घर सूर्यकार सारे बच रहे हैं उसके लिए, तो इस तरह से उसका क्षेत्र अधिक व्यापक है, इसका क्षेत्र कम है। विशेष अपवाद सामान्य और विशेष इस ढंग से जोड़ने चाहते हैं। अब यहाँ एक कोई शंका कर सकता है इसमें कि रीत धातु के कार्य में विघ्न डालने के लिए एकोणिचि आया, ठीक है आने दो, तो क्या इसको कुछ भी नहीं बचेगा? बचेगा, वो कोई आक्षेप कर सकता है, क्योंकि रीत धातु हो कोई शर्त नहीं लगा रहा है कि आगे क्या होना चाहिए, परे क्या होना चाहिए। तो कीर्णम गीर्णम बनते हैं शब्द, कोई वस्तु है बिखरी हुई क्या कहते हैं, विकीर्ण। तो कीर्ण क्री धातु यही है जिसका रूप कीरति बना हुआ है और निष्ठा प्रत्यय किया, अब निष्ठा प्रत्यय क्री और त, तो यहां तो नहीं लग रहा है कोई नीचे, यहां रीत धातु री को इकार कर देगा, तो किर त, अब किरता में बाद में फिर रेफ की उपधा को दीर्घ करेंगे हलीच, रूर उपधाया दीर्घ ही कहा हलीच, तो कीर त, और रेप से आगे निष्ठा के तकार को नकार होता ही हृदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चदा किरण बन गया, तो यहां तो एक नोची छुआ भी नहीं था, तो मिल तो रहा है कार्य करने को इसको, तो किरती में बाधा डाल देगा, तो वहां फिर वही पक्ष मानेंगे कि जिसका क्षेत्र अधिक होता है जो उसका अपवाद कम क्षेत्र वाला बन जाता है। अब रीत धातु हो जहां जहां भी दिघरी आएगी वहां एकोणिचि को नहीं लगने देगा, वो चाहे अचपरे वाली स्थिति आए या अचपरे न हो ऐसी स्थिति आए। अब ये सर्वत्र के लिए हो गया सूत्र ये कि दीर्घ रिकार में यही काम करेगा, तो उसको केवल ह्रस्व रिकार ही मिलेगा एकोणिचि को, उसे कोई बाधा नहीं, जिसका क्षेत्र अधिक होगा वो सामान्य होगा, वो सामान्य बन जाएगा, जिसका क्षेत्र कम होगा वो विशेष हो गया। भाई देखो जिसके पास अधिक है उसको तो उदार बनना ही पड़ता है, आपके पास है 10 रोटी हैं और एक रोटी कोई मांग रहा है तो आपको अगर क्या मेरा बिगड़ता है, नौ तो मेरे पास रखी है अभी, ये तो विवेक वाली बात होगी, तो विवेक है तो सूत्र ऐसे भी हो गया, हाँ तो ये सूत्र विवेक ही है सभी, बहुत कुछ है लेकिन उसके क्या ये इतना भी ना दे मक्खी से भी कुछ ना निकाला, हाँ तो ये सूत्र ऐसे नहीं है, ये बहुत विवेकी है, ये योग दर्शन पढ़े हुए हैं सारे सूत्र ये और विवेक हो गया है इनको, ये अच्छी फैमिली के हैं, ये संस्कारित फैमिली के सूत्र हैं सब ये, क्योंकि इनकी उपज कहाँ से हुई है, पाणिनि से, तो पाणिनि विवेकी थे तो इनकी उपज भी विवेकी ही होगी, है ना, संस्कार अच्छे हैं इन सूत्रों के, पाणिनि से मिले हैं इनको। तो और कुछ, चलिए आगे, अलोन्त्यस्य अलह षष्ठी वचनांतम अंत्यस्य षष्ठी वचनांतम, और षष्ठी स्थान होगा चल ही रहा है, ऊपर से आता रहता है ये, आगे तक जाएगा ये 54 सूत्र तक, अनेकाल सर्वस्य तक ये षष्ठी का प्रकरण चल रहा है और पीछे भी चल जाता है। तो अंत्यस्य अलह दोनों में षष्ठी है, तो एक बनेगा विशेषण एक बनेगा विशेष्य, तो अल कैसा हो तो विशेषण हो गया उसका अंत में होने वाला, तो अंत्यस्य, यहां इन्होंने समास नहीं दिखाया है, ये समास तो खैर नहीं है, विग्रह वैसे कर सकते हैं, अंते भवः अंत्यः या अंत्यम तस्य अंत्यस्य ऐसे कर सकते हैं इसको, हाँ अंत में होने वाला दिगा दिव्य हो जाता, तो अल कैसा होना चाहिए, अल है एक प्रत्याहारी है और सारे प्रत्याहारों में सबसे बड़ा है ये, सारे प्रत्याहारों का तात्पर्य प्रत्याहार सूत्रों के प्रत्याहार, सारे प्रत्याहार से आप सारी अष्टाध्यायी का मत ले लेना, सारी अष्टाध्यायी के प्रत्याहारों में यदि हम कहें सबसे बड़ा कौन है तो कैसे करेंगे तुलना, क्योंकि प्रत्याहार या तो सुप हैं या तिंग हैं, तो वर्णों की दृष्टि से गिनेंगे तो सुप बड़ा बैठेगा वैसे अल से भी ज्यादा, कुछ और भी प्रत्याहार हैं वो यथा अवसर आते रहेंगे, लेकिन यहां प्रत्याहार सूत्रों में सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा है, अल, पूरे 14 सूत्र आ गए उसमें, तो ऐसा अल जो किसी शब्द के अंत में आ रहा हो, अंत्यस्य अलह, और षष्ठी की निवृत्ति पीछे से आ रही है, तो षष्ठी निर्दिष्टस्य, षष्ठी निर्दिष्टस्य, अब इसका संबंध जोड़ेंगे हम किसी आदेश के साथ में, क्योंकि सूत्रों में जहां षष्ठी आती है वो षष्ठी प्रायः उसके स्थान में जब कुछ करते हैं, यानी कि स्थानी में आती है, षष्ठी किस में आती है, स्थानी में, जैसे अस्तेर भू हो, तो भू क्या है, आदेश, अस्थि क्या है, स्थानी, स्थानी में षष्ठी होती है, इसका अर्थ है उसके स्थान में कोई आदेश आना है, तो षष्ठी निर्दिष्टस्य यह आदेश है। अब ये जो आदेश आया ये कहां होगा, इस पर विचार चल रहा है अब, क्योंकि इस सूत्र को यदि न बनाया जाए तो अन्य जितने भी सूत्र हैं, पहली बात तो वो भी असंगत हो जाएंगे फिर, क्योंकि इसी के अपवाद हैं सारे सूत्र। अब ये इस प्रकरण का सबसे मुख्य सूत्र है, कौन से प्रकरण का, षष्ठी के प्रकरण का कह लो या इस परिभाषा के प्रकरण का, परिभाषा तो आगे भी सारी हैं मिला करके, तो इन सारे पूरे प्रकरण का ये केंद्र बिंदु है सूत्र, और अन्य जितने भी सूत्र हैं सब इसके अपवाद हैं। कहां से प्रारंभ करेंगे हम, आद्यंतो टकतो ये इसका अपवाद, मृचोन्त्यात्पर ये इसका अपवाद, है उरण रपर तो अपवाद उस रूप में नहीं कह सकते हैं, वो तो एक प्रकार से सहयोगी बन रहा है उसका, केवल एक रेफ जोड़ता है आगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और आगे जो आ रहे हैं इसके और भी, जैसे ङिच्च, ये भी अपवाद, ये अपवाद ङिच्च इसका नहीं है, ये है अनेकाल शित सर्वस्य का अपवाद, लेकिन अनेकाल शित सर्वस्य इसका अपवाद है, तो ये अपवाद का अपवाद हो गया आधे परस्य, वो क्या नाम ङिच्च, ऐसे ही आधे परस्य ये भी अपवाद है, तो ये सब अपवाद सूत्र हैं, ये मुख्य सूत्र है ये, और मुख्य सूत्र है और षष्ठी का प्रकरण चल रहा है, षष्ठी यहाँ जुड़नी ही है, तो ये सारी षष्ठियों को ले लिया इसने, कि जहां जहां भी सूत्रों में षष्ठी आएंगी तो उनके स्थान में जो भी आदेश आएगा वो आदेश कहाँ होगा, इसने कहा अंत्यस्य अलह, अंतिम अल के स्थान में होगा वो, तो उनकी एक निश्चित स्थिति बता दी गई सभी आदेशों की, अब बाकी सब अपवाद बनेंगे, तो क्या बचेगा इसको बाद में वो देख लेंगे, क्योंकि सारे अपवाद सामने ला करके और फिर भी यदि कुछ नहीं बचता है इसको तो फिर सूत्र की जो है जान पे बन जाएगी फिर, तो और ऐसा हो नहीं सकता, पढ़नी जो है ऐसे सूत्रों की रचना नहीं करेंगे, कि ऐसी थी स्थिति आ गई कि सूत्र अब कुछ करने लायक ही नहीं रहा, ऐसा कभी संभव नहीं है, इन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा अवश्य, इसको वही इसके उदाहरण बनेंगे, जो इसको मिलेगा जो बचेगा इसके लिए वही इसके उदाहरण बनेंगे, और उदाहरण है इसके, इसका अर्थ है उन उदाहरणों में कोई भी अपवाद नहीं लग पा रहा था, तो ये लग गया, ये बचा खुचा खाने वाला है, ये उदार है सूत्र। तो स्पष्ट हो गया ना, षष्ठी निर्दिष्टस्य या आदेश सह अंत्यस्य अलह स्थाने भवति, अंतिम अल के स्थान में होता है वो। अब उदाहरण देखिए इसके, तो तीन उदाहरण हैं इसके, द्यौह, सह और पंचगुणी ही। तो द्यौह यह है, ये मूल शब्द है दिव वकारांत, और द्युलोक का वाचक है ये, एक द्यौह, द्यो शब्द ओकारांत भी है, वो अवकारांत, एक द्यौह शब्द जिसका रूप चलता है द्यौह द्यावौ द्यावः, ठीक है, और ये जो रूप है द्यौह इसका क्या चलेगा आगे, दिवौ दिवः, तो मूल शब्द में अंतर आ गया ना, वहां मूल शब्द है देव, यहां मूल शब्द क्या है दिव, अर्थ दोनों का एक है, और इसी दिव शब्द का हम जब पृथ्वी आदि शब्दों के साथ समास करते हैं, पृथ्वी के साथ में, तो मंत्रों में वेदों में इसी दिव के स्थान पर द्यावा आदेश जाता है, तो द्यावा पृथ्वी, सूत्र है इसका दिवो द्यावा, तो ये मूल शब्द है दिव, और ये प्रथमा का एक वचन द्यौह, कैसे बनेगा देखते हैं। ऐसे ही सह शब्द, ये तो आपके लिए परिचित है, तद शब्द का प्रथमा व्यक्ति का पुल्लिंग का एक वचन, सह तौते वाला सह, पंचगुण ही ये समास है एक, और अर्थ इसका होगा कि पांच गुणियों से खरीदा गया, क्योंकि पहले वस्तुएं जो खरीदते थे तो द्रव्यों के विनिमय से खरीद लेते थे, कि मैंने कोई द्रव्य दिया और जो दूसरे को आवश्यकता है वो उसने ले लिया, और उसके पास जो वस्तु है उसे मुझे आवश्यकता है, तो वस्तु के बदले वस्तु। तो गोणी क्या है, उसको बोरी को बोल देते हैं, तो 5 बोरी मान लो मेरे पास दाल रखी है, अब दूसरे के पास दाल नहीं है, उसके पास गेहूं है, तो ठीक है भाई तू 5 बोरी गेहूं ले जा, मुझे 5 बोरी दाल दे दे, या मेरे से दाल ले जा गेहूं दे दे, तो अदला बदली हो गई। अब जो हमने अनाज खरीदा उसकी कीमत क्या दी हमने, 5 गोणी, वो किसकी गोणी है छोड़ो, उसमें क्या भरा हुआ है, तो 5 गोणियों से खरीदा हुआ उसे कहेंगे पंचगोणी ही। तो 3 उदाहरण है इसके। तो पहले है द्यहु शब्द, तो द्यहु शब्द में दिव मूल शब्द है, और इसको भी लिखना पड़ेगा क्या, ये तो बहुत सरल है, वकारांत हल हलंत शब्द है ये दिव, और इसके आगे प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय आ गया। अब दिव और सु, अब दिव सु इतना बनाने के बाद यहां वैसे तो ये हलंत है दिव, और हलंत शब्दों के आगे हम जब सुप्रत्यय लाते हैं तो क्या परिणाम निकलता है उसका, वो बैठा हुआ है सूत्र हलंग्या भी हो दीर्घा सुतस्य, जिसका उच्चारण बहुतों को नहीं आता है करना, वो तैयार है सूत्र क्या है उच्चारण, हाँ रुकना 1 मिनट बोलना बोलो, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही होना है, इसका अभ्यास करो और रिकॉर्डिंग कर करके ना बार बार सुनो उसके लिए कि मैंने सही बोला कि नहीं बोला। तो वो सारे जहां भी सु आएगा हल के आगे या अंग्यंत के आगे या आबंत के आगे वो उसका लोप कर देगा। अब यहां हम कह सकते हैं इसका भी अपवाद है सूत्र, अपवाद ही माना जाएगा जो आगे आ रहा है, अपवाद वैसे तो नहीं है लेकिन अन्य प्रकार से बनेगा अपवाद, वो कि वो दिव को हलंत नहीं रहने देगा, वो ये देखेगा कि हलंत होने के कारण से सु हट रहा था, मैं इसको हलंत ही नहीं रहने दूंगा। तो सूत्र निकालिए, ये 7वें अध्याय के पहले पाद में है, दिव अऊत, और 7वें अध्याय के पहले पाद में संख्या है इसकी 84। ठीक है मिल गया, दूसरे कॉलम के अंत में। अब यहां पर अगर हम अनुवृत्ति न लाएं तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, देखो अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, ये ध्यान रखना होता है हमेशा, 7वां अध्याय का हम जब भी कोई सूत्र लाएंगे अंगस्य का अधिकार है, और साथ में 6वें अध्याय का 4वां पाद भी आ गया उसी में, तो ये सदा ध्यान रखो सूत्र का अर्थ करते समय। तो दिव की अंग संज्ञा तो है ही क्योंकि इससे प्रत्यय किया गया है, प्रत्यय करते ही अंग की उपाधि मिल जाती है ना, जैसे बच्चा उत्पन्न होते ही माता पिता शब्द की उपाधि मिल जाती है, ऐसा ही ये अंग है, अगर प्रत्यय की उत्पत्ति हो गई है इससे तो इसका नाम अंग हो गया है। तो अंगस्य के अधिकार में दिवह षष्ठी है और औत में प्रथमा है, तो क्या अर्थ बनेगा कि दिवह अंगस्य औकारादेश भवति, तो फिर हम जितने भी रूप चलाएंगे सब में द्यौ द्यौ द्यौ सब में बोलना पड़ेगा, तो कुछ शर्त भी लगाई गई साथ में कि ऐसे नहीं सर्वत्र नहीं करना है, सु प्रत्यय परे रहते, तो सु कहां से आ सकता है, यहां सौ अन डुहः, यहां से सौ आ रहा है, सु का सप्तमी का 1 वचन मिल गया जयदेव जी आपको, सावन डुहः, तो सु यहां से आ रहा है। अब ये जो सूत्र है यहां से सावन डोह से लेकर के और ये पथिमथ्य रिभुक्षामात इतोत सर्वनाम स्थाने थोन था भस्य टिर्लोप, ये सब एक अलग प्रकरण के सूत्र हैं ये, और सावन डोह में यहाँ आ रहा है ये नुम जी। पीछे से जैसे अनुडोह के रूप चलाते हैं, अनुडोह माने बैल, तो अनडवान है ऐसे करके बोलते हैं, तो ये नकार जो है वो नुम का ही नकार है ये, लेकिन यहाँ दिवाउत में केवल सौ इतना ही लाएंगे तो अर्थ हो जाएगा दिवह अंगस्य सौ परतः औकारादेशो भवति। अब यहाँ जो औकारादेश है ये किसके स्थान में हो रहा है, दिवह, और दिवह में क्या है षष्ठी। अब ये सूत्र पहुंच गया, इसने कहा यदि कहीं पर षष्ठी निर्दिष्ट को कोई आदेश कहा जाए तो ध्यान रखना उसको अंतिम अल के स्थान में करना। अब इस सूत्र को भी हम आदेह परस्य को क्या नाम अलवंत्यस्य को, इस सूत्र को अलवंत्यस्य को भी यदि ये सूत्र न बनता तो कल्पना करो क्या होता, हम स्थाने अंतरतमा की सहायता लेते, फिर वो इन सबका मुखिया है देखा जाए तो इस प्रकरण में स्थाने अंतरतमा। हाँ वैसे उस दृष्टि से नहीं है, लेकिन एक वैसे ले सकते हैं कि जब भी हम किसी के स्थान में कुछ लाते हैं तो कुछ समानता देखते हैं उसकी, और समानता के आधार पर निर्णय कर लेते हैं। अब यहाँ दिव्य के स्थान में जो अव किया और प्रश्न ये उठा कि हम किसके स्थान में करें इसको, वकार के स्थान में करें, इकार के स्थान में करें, दकार के स्थान में करें, पूरे के स्थान में करें, तो संगति कैसे लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ ये निर्णय कर दिया इसने कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, अंतिम अल के स्थान में करना है। अब इसके अन्य अपवादों में क्या हम अनेकाल शित सर्व से लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते क्योंकि औ एक अल वाला है, अनेकाल नहीं है। क्या हम आद्यंतु टक तो लगा सकते हैं, इसमें टित और कित है ही नहीं कुछ भी, अनुबंध टकार ककार, मिर्चोन्त्यात्र लगा सकते हैं, मकार भी नहीं है इसमें, तो इस तरह से शित भी नहीं है, शकार भी नहीं है इसमें। तो ये सारे अपवादों में देख लिया हमने, सारे अपवादों से बच गया इतना हिस्सा ये, और इसको मिल गया अपना कार्य करने का अवसर मिल गया, इसने वकार को अऊ कर दिया, तो क्या बन गया दी और अऊ, वकार के स्थान पर अऊ। अब बताओ हलंग्याभ्यो क्या करेगा बेचारा, अब हलंग्याभ्यो जो है ये इसको हटा सकता है क्या अब, क्यों, क्योंकि हलंत रहा ही नहीं है, ये तो अजंत बन गया। अब यहां क्या होगा ई और अऊ, देखो यही बड़ी विचित्र बात है कि दो स्वर दूर दूर नहीं रह सकते, कुछ न कुछ परिवर्तन। हम भी जब किसी मनुष्य के पास बैठते हैं, कोई संपर्क में आते हैं किसी के, तो या तो हम उसे कुछ सिखाएंगे या उससे कुछ सीखेंगे, कुछ मैत्री होगी या द्वेष हो, कुछ ना कुछ तो होता ही है, यानी चहल पहल होने लगेगी, उथल पुथल होने लगेगी अगर कोई पास में बैठा है तो, होता है नहीं। और जड़ वस्तुएं ये रखा है इनमें कुछ है उथल पुथल, कुछ भी नहीं। तो ये व्यंजन या हल ये क्या है, जड़ के समान, आप लाइन से बिठा दो सबको, कोई कुछ नहीं करेगा, इकट्ठे आ जाएंगे और नाम क्या रखते हैं उनका, हलो नंतरा सही होगा, बहुत शांत है सब, कोई कोई कोई उथल पुथल नहीं। ऐसा होता है कि दो तीन एक जगह में बैठ जाएं और शांत है बिल्कुल, से दिल्ली से बंबई तक पहुंचेगा साधना बोले, तब भी अंदर अंदर चलता रहता है। औरतों में तो दो बैठ जाएंगे ना, तो और ना तो कुछ ना कुछ, दो ही कदम आगे जाके बात करेंगे, चेतनता अधिक है, सही है, चेतनता अधिक है, पुरुषों में जड़ता अधिक है, इन्हें परिचय हो जाएगा। तो ऐसे ही ये स्वर है, ये स्वर भी चेतन के समान होते हैं, और दो चेतन है तो कुछ ना कुछ तो अंतर आना ही है। तो यूं ही नहीं शांत बैठेंगे, तो यहाँ क्या हुआ कि एकार के स्थान पर यकार हो गया, या तो दोनों मिल जाएंगे, संधि हो जाएगी, नहीं तो फिर और कुछ परिवर्तन होगा, इन एक को व्यंजन बनना पड़ेगा, फिर दोनों स्वर हों और चुपचाप बैठे रहे ऐसा नहीं, या तो दोनों मिलके एक हो जाओ, और नहीं तो एक को बिल्कुल ही बदल दो। तो एकार को यकार कर दिया गया, एक होना चाहिए, तो क्या बन गया अब द्यौ, और सु को विसर्ग हो गया द्यौ। इससे बाहर से पहले जैसे दीव लाया अपने शब्द से और सु उत्पन्न कर दिया, सु के सकानुबंध लोग सकार है, ये सूत्र के मतलब ये क्यों लगाएं, इससे पहले क्यों ना लगा दें उसको, तो आप वहीं पहुंच गए जो मैंने पहले कहा था कि इसको दिया आप पहले लगा देंगे तो दिव्य औद को कहां लगाएंगे, क्योंकि उसको सु परे होगा तो अव कर पाएगा ये, और सु को आप लेके भाग गए वो बेचारा टपता ही रह गए, वो देखता ही रह गया कि मुझे अव करना था और ये तो सु को उड़ा दिया इन्होंने, अब मैं कहां से अव करूं, तो सूत्र बेकार हो गया कि नहीं, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम से लगा करके कर लो। प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम, तो क्या करोगे आप यहाँ पर? देखो कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो भौतिक उपस्थिति चाहते हैं, वो लक्षण से नहीं कार्य करते। भौतिक उपस्थिति, यहाँ भौतिक उपस्थिति भी चाहिए। फिर एक बात और है कि हम जब सूत्रों की व्याख्या करते हैं जिस समय, उस समय हम शब्द का वास्तविक स्वरूप क्या बनता है, उसका रूप क्या बनता है, उसकी रचना कैसे की है परमात्मा ने, वो भी सामने रखते हैं। क्योंकि सूत्रों का उद्देश्य है कि शब्द का साधुत्व खंडित न हो। जब वेद में द्यौः मिल रहा है, ओम द्यौः शांति ही अंतरिक्षम शांति ही इत्यादि लोग मिलते हैं, तो स्पष्ट है कि आपको विसर्ग तो मिल रहा है, तो आपको वैसी ही व्याख्या करनी है कि विसर्ग खंडित न हो जाए, है ना? वो ठीक है आप घुमा फिरा के प्रत्यलक्षण ले आएंगे, कुछ भी करते रहेंगे, सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ भौतिक उपस्थिति भी चाहिए। आप प्रत्यलक्षण मान करके अव तो कर लोगे, मान लिया, विसर्ग कहाँ से लाओगे? विसर्ग के लिए तो भाई जब सस जशो रू के पास पहुंचोगे तो वो कहेगा मुझे सकार तो दो पहले, सस जशो रू, वो रू तभी तो करेगा कि सकार तो दोगे आप उसको। आपको कभी सकार तो नहीं है तो प्रत्यलक्षण मान के कर ले, ऐसे नहीं करेगा वो कि प्रत्यलक्षण मान करके रू कर ले, वो कहेगा नहीं। जैसे किसी को भूख लगी है और उससे कहें भाई भोजन तो नहीं है, तो मन में कल्पना कर ले ऐसे ही और पेट भर जाएगा तेरा, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं भरेगा पेट, मुझे तो चाहिए भोजन, दिखाई देना चाहिए सामने थाली में। तो द्यौः बन गया, ऐसे ही सह शब्द है ये। सह शब्द में क्या है? तद और सुप्रत्यय, ये तकारांत है, तकारांत नहीं, ध्यान रखना। तद शब्द, तद यद एतद युष्मद अस्मद, ये सब अदि प्रत्यांत होते हैं सारे शब्द, ये अनादि कोश में है ये। कश्चित है, कश्चित नहीं, कश्चित है वो, चित है वो, तकार है वो, चित एक अव्यय होता है, वो कह के आगे जुड़ गया है, और अनिश्चयात्मक अर्थ होता है इसका। और केवल आप एक वचन में ही नहीं, ये कहीं भी जोड़ सकते हो आप, कश्चित कौचित केचित कंचित कौचित और काश्चित कांश्चित पुल्लिंग में, फिर केनचित काभ्यामचित, सब में लग जाएगा ये, ये सब में लगता है, लेकिन अनिश्चय हो जाएगा। यानी कोई और केवल कहा कहेंगे तो कौन, यानी उत्तर भी चाहिए हमें, और कश्चित में उत्तर की बात नहीं है, कोई बस, कश्चित आगतवान, आज कोई आया था, पता ही नहीं कौन आया था, आया था। कहा सुख के लिए भी तो पड़ा हुआ है, वेद में कहा शब्द सुख के पर्यायवाचक में भी आता है। अच्छा, नहीं तो सूक्त का पर्यायवाची नहीं कहेंगे उसको, सूक्त में जो प्रथम मंत्र होता है, उस प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द, उसके नाम से सूक्त का नाम पड़ता है। नहीं वो नहीं, मैं कह रहा सुख, सुख कह, कहा जो है ये शब्द वेद में सुख नाम। अच्छा सुख कह रहे हो, मैं सूक्त समझा, हाँ वो क शब्द अकारांत, विसर्ग मत बोलो आप, केवल अकारांत जो क शब्द है वो किम का रूप नहीं है। यहाँ जो है हम जो किम का रूप बनाते हैं कह, ये किमह कह सूत्र से क आदेश करते हैं इसको, किमह कह, तो वो किमह कह वाला क नहीं है, वो क शब्द अकारांत ही है। क्योंकि अगर हम किम वाला क लेंगे तो ना कह शब्द नहीं बना पाओगे आप, कि न अकह ना कह, ना कह जाता ना, ये न देव रुग्रा पृथ्वी, ये न दृढ़ा, ये न स्वह स्थितम, ये ना कह, तो वो अकारांत ही का शब्द है मूल। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है वहां पर कि जब अकारांत का शब्द है तो ये सर्वनाम तो हुआ नहीं, और सर्वनाम नहीं है तो आप स्मय कहां से ले आए? आपको क्या बनाना चाहिए था फिर? काय, काय देवाय हविषाभिधेम, कस्मय की जगह काय बोलो फिर। तो ऐसा नहीं है, वेद में हम किसी विधि का जो है कोई वो बंधन नहीं डाल सकते। देते हो बोलम सूत्र बैठा हुआ है तैयार, उसने अपार अधिकार दे दिए हैं आपको, काका सुख नाम अनलिमिटेड, जैसे रिलायंस का चल रहा है ना अभी, तो अनलिमिटेड अधिकार है रित्य भवलम से। तो वेद पर आक्षेप नहीं। आक्षेप के मतलब ये हो गया, जैसे ये सूत्र पे है ना, कल में कुछ उनका प्रादेय को सर्व क्रिया योग है, ये प्रादेय के निपात हो जाता है, क्रिया के योग रहता है, तो उसको सर्ग संज्ञा हो जाती है। तो वेद में क्या व्यति छंदसी व्यतिरेक भी होती क्यों? नहीं, वेद में उपसर्ग संज्ञा तो रहेगी, लेकिन वो उपसर्ग धातु से ही पहले हो ये आवश्यक नहीं। क्रियाम बिना, हाँ स्वतंत्र भी आते हैं ये, क्रियाम बिना, क्रिया के बिना, स्वतंत्र हाँ नहीं, स्वतंत्र जब आएंगे तो उपसर्ग नहीं कहलाते हैं ये, स्वतंत्र जब आएंगे तो उपसर्ग नहीं कहलाते। और उपसर्ग न कहलाने से आपको बाधा क्या हो रही है भाई? प्रादेय सूत्र अलग है, इसीलिए उपसर्ग क्रिया योग अलग है। आप ये कहो कि निपात संज्ञा नहीं हो पाएगी इसकी, ऐसा नहीं है। प्रादेय सूत्र जो अकेला है वो निपात संज्ञा ही करता है इनकी, निपात के नहीं, लेकिन उपसर्ग संज्ञा नहीं करता ये। क्रियाम बिना, हाँ क्रिया के बिना ही कह रहा हूँ मैं, क्रिया के बिना ही कह रहा हूँ, नहीं होती, वही तो कह रहा हूँ मैं। कुछ व्यतिरेक भी कहा, कल मेरे दिमाग में वही घूम रहा, देखो उपसर्ग मान लो कहीं प्रशब्द आपका आ गया, कहीं मान लो प्रशब्द आ गया और क्रिया के योग में नहीं है, स्वतंत्र अर्थ। महर्षि दयानंद ने बहुत किया है ऐसा अर्थ, महर्षि दयानंद ने इनका स्वतंत्र अर्थ बहुत किया है, और इसीलिए इनका नाम निपात है, निपतंती, किसी भी अर्थ में आगे गिर जाते हैं ये। इसलिए पूछा था व्याख्यान में, ले क्रिया योगे प्रादय उपसर्ग संज्ञा भवति, परं छन्दसि व्यतिरेक भी भवति, अर्थात क्रियां बिना आवश्यकता ही क्या है उसकी, आवश्यकता ही क्या है, जरूरी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां हम उपसर्ग के नाम ला करके करना क्या चाह रहे हैं, प्रश्न ये उठेगा, हम करना क्या चाह रहे हैं भाई? उपसर्ग संज्ञा क्यों करते हैं? उपसर्ग संज्ञा करते हैं कि कहीं पर हमें समास करना हो, और दूसरी बात है एक सार्थक शब्द भी है ये उपसर्ग, अनवर्थ संज्ञा है ये, समीप में जोड़ा हुआ, जोड़ना, ये क्या है उपसर्ग, समीप में जोड़ दिया, लेकिन जब क्रिया से संबंध ही नहीं है उसका कोई, तो उपसर्ग ये शब्द सार्थक कैसे बनेगा? हम क्यों व्यत्यय बलम लगा करके व्यर्थ में ही परिश्रम करें? उपसर्ग शब्द हम बोल भी दें व्यत्यय बलम से कि संज्ञा हो गई इसी क्रिया के योग में न होने पर भी, तो उपसर्ग का अर्थ क्या निकलेगा वहां पर? वो किसके उप में, वो किसके उप में सर्ग है वो? तो तद शब्द से सुप्रत्यय ला करके, और यहां पर भी यहां दिवाउत नहीं लगाना है, यहां सु विभक्ति है ये, और विभक्ति का प्रकरण निकालो तुरंत ही, कहां से प्रारंभ होता है? अष्टन आ विभक्तौ, सातवें अध्याय में तीसरे कॉलम में, और अष्टन आ विभक्तौ से विभक्तौ का जो प्रकरण चलता है ये दूसरे पाद में है ये, और ये जाता है आपका हलिलोपह तक 113 संख्या तक। तो इसी प्रकरण में तद शब्द के हमें तकार के स्थान पर अकार करना है, वही प्रसिद्ध सूत्र है त्यदादि नाम अह। तो यहां भी वही बात है कि तद हलंत शब्द है ये, हलंग्याभ्य लगा देंगे तो क्या बने, क्या होगा फिर है? तो इसलिए त्यदादि नाम है जो विशेष सूत्र बनाए गए हैं इन कार्यों के लिए, तो इसने हलंत ही नहीं रहने दिया उसको। आपने जो प्रश्न किया था ना पहले, वो प्रश्न यहां भी घटेगा, उसका उत्तर एक और है। जैसे आपने कहा कि एक दिव शब्द से हम सुप्रत्यय लाए और हलंगा दिव्य लगा दें पहले, और प्रत्यय लक्षण काफी लंबा कार्य परिश्रम करना पड़ा ना आपको, लेकिन एक नियम और भी है कि बहिरंग कार्य और अंतरंग कार्य, यहां दिव के वकार को औ करना ये उसी दिव शब्द के अंदर ही अंदर हो रहा है, ठीक है ना? तो ये क्या है? अंतरंग कार्य। और हलंग्याभ्यो कब लगेगा? वो कहेगा कि वो हम उसके पास पहुंचे सु का लोप कराने के लिए, वो कहेगा तुमने इसमें से ऊ को हटा दिया, कि अभी तो नहीं हटाया है, चलो ऊ को भी हटा दिया, क्या तुमने इसका नाम अप्रयुक्त रखा? बहुत लंबी प्रक्रिया है, तब लगेगा। ये सब क्या क्या कहता है? बहिरंग हो गया सारा ये। और यहां क्या है कि यहां दिव के वकार को ही औ करना है सीधा, ये अंतरंग कार्य है, ये पहले होता है। ऐसे यहाँ पर तद शब्द के दकार को अकार करना है, ये उसी के अंदर कार्य है, अंदर वाला कार्य। बहिरंग कार्य तो आपने कई गिना दिए, ये कार्य, ये कार्य, ये कार्य, आप लिखते करो, उसके बाद फिर क्या नाम है, उकार का लोप करो, अपित्त करो। हाँ, उसमें ज्यादा कार्य हैं। तो ज्यादा कार्य जहाँ होते हैं वो बहिरंग हो जाता है, वो उसमें बाहर की बहुत सी बातें और भी जुड़ी हुई है, और अंतरंग में कुछ भी नहीं है, बस सु आगे आगे आगे, हाँ बस ठीक है भाई, करो इसको अवकार, करो इसको पकार को पहले, अब वो लग नहीं पाएगा बाद में। अब मान लो हमें जो है कहीं कुछ कार्य करना है अपना, किसी को पढ़ाना है, कुछ करना है, व्यापार करना है, कहीं जाना है, दुकान पर जाना है, और हमें शौच इत्यादि या मलमूत्र की निवृत्ति करनी है, तो वो कार्य पहले करोगे आप, पहले और काम करोगे? क्यों, वो अंतरंग हो गए, हमारे अंदर के कार्य हो गए, वो पहले करेंगे आप। वो कहेंगे भाई पहले मैं ऐसे निबट लूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा, अभी नहीं। तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इसलिए अंतरंग कार्य पहले करते हैं। तो तद के दकार को भी त्यदादि नाम से जब अकार किया तो अलोन्त्य से पहुंच गया ये, और त्यदादि नाम में षष्ठी है, तो षष्ठी निर्दिष्ट से यह आदेश स अंत्य से अल स्थाने भवती, तो दकार के स्थान पर अकार हो गया, तो त और द का भी बन गया अ, तो ये दो अ हो गए, त और ये अ। तो अपदांत अकार से उत्तर गुण पर रहते पूर्व पर के स्थान पर रूप अतो गुणे, तो दोनों को मिला के बन गया त। अब एक और कार्य, और वो भी सुप्रत्यय पर रहते ही होता है, ये अकार भी क्या पर रहते हुआ, क्या पर रहते हुआ, नहीं विभक्ति, अगर सु कहोगे तो सीमित हो जाएगा, फिर विभक्ति कहोगे तो बहुत प्रत्यय मिलेंगे इसको, यानी बहुत जगह करेगा आकार ये, उसके मतलब सु पर रहते वो एक एक में ही बांधना पड़ेगा। हाँ, और अगला जो कार्य है वो केवल सु पर रहते होता है, तकार को सकार, आप चलाओ रूप के तद के, तो सह सऊ से बोलते हैं कि सह तऊते, एक ही जगह तो बोला स, इसका अर्थ है वो लिमिटेड है, सीमा है उसकी, सऊ तो वह तदो सऊ अनंत्ययो हो, तदोह सह सऊ अनंत्ययो हो, तदोह सह साव अनंत्ययो हो, वही है उसी प्रकरण में मिल गया। तो तदोह तकार और दकार के स्थान में, ये दकार कहां से ढूंढेंगे, तकार तो ये तद शब्द का मिल गया हमें, दकार कहां से ढूंढेंगे, दकार को भी सकार करता है, ये कहां ढूंढे दकार, हाँ अदस का दकार, उसको भी सकार करता है, लेकिन तद में भी दकार है, पहले लगा देंगे इसको हम दादी नाम से, क्योंकि ये एक प्रत्यय मांग रहा है, वो बहुत सारे मांग रहा है, वो कहेगा तू रुक जा अभी, पहले एक प्रत्यय वाला काम कर लेने दे मुझे, कह सकता है नहीं ये भाई, ये कह रहा है सुप्रत्यय पर रहते, वो कह रहा है विभक्ति पर रहते, तो वो कहेगा विभक्ति तेरे पास बहुत रखी है, सु का काम तो मुझे कर लेने दे पहले, और ये पहुंच गया तदो सहसा बनते हो, और दकार को सकार कर दे, सूत्र का अर्थ पूरा कर लो पहले, फिर शंका अपने आप निवृत्त हो जाएगी। अनंत्ययो हो, जो अंत में नहीं है, ऐसे तकार दकार को पकड़ता है ये, और तद का दकार तो अंत में है, और अदस में भी दकार अनंत्य, अदस में स को अभी कर लोगे तब भी दकार अनंत्य ही रहा, क्योंकि अकार अंत में आ गया, तो अनंत्य तकार दकार लेता है ये, तो अनंत्य तकार दकार के स्थान पर सुपर रहते सह सकार आदेश हो जाता है, तो ये अनंत्य है, अंत में क्या है अकार, तो तकार अनंत्य हो गया, अंत में नहीं, इसको सकार कर दिया, इस सह को विसर्ग हो जाएगा सह, और ये विसर्ग कब होता है, ये भी सह के आगे जो आता है ना, ये विसर्ग तभी होता है जब हल परे न हो, अगर हम कोई वाक्य बोलेंगे सह पठती, तो पठती का पकार हल आ गया, तो उस अवस्था में सु का लोप हो जाएगा, लेकिन हल ज्ञात दिव्य नहीं करेगा, कौन करेगा, एतत् तदोह सुलोपः अकोह अनय समासे हलि, तो अनुवाद कराते समय लोग जो हैं ये ध्यान नहीं देते इन बातों का, और प्रारंभ में जब बच्चों को सिखाएंगे तो सीधा सह पठती अनुवाद करा देंगे। अब कालांतर में जब पूरा अन्य पुस्तक हो गई, फिर दूसरा भाग आया, तीसरा आया, तब जाके उसकी संधि सिखाएंगे, तब कहेंगे भाई देखो यहाँ पर ये तो पहले गलत अभ्यास कराया फिर सही कराया, तो प्रारंभ से ही सिखा दें तो संस्कार कितने अच्छे बनेंगे। तो मैं जब भी अनुवाद कराता हूँ प्रारंभ से ही सारे नियम एक साथ सब, ये नहीं कि पहले गलत कराते रहो फिर उसको सही कराते रहो बाद में, वो ठीक नहीं है। तो एतद और तद शब्द के आगे सुप्रत्यय नहीं रहता, हल परे होता है। तो और मंत्र प्रमाण है इसमें, स दाधार स नो बंधुर, कहीं भी देख लो अनेकों स्थानों पर आपको स के आगे विसर्ग नहीं मिलेंगे, और कोई अपवाद नहीं है इसका। हाँ एक अपवाद होता है वैसे, लेकिन वेद में ही है वो, वहां संधि में हो जाता है वो फिर कभी बताएंगे आगे। तो सह इस तरह से बन जाएगा, ये अलुंतस्य का कार्य हो गया इसमें। अब है आगे उदाहरण पंच गुणी ही। तो जैसे शब्द का अर्थ क्या किया था, पांच गुणियों से खरीदा हुआ, इसी की बना लो संस्कृत, तो क्या बनेगा पंच का तृतीया के बहुवचन में, पंच भी ही। वो चाहे स्त्रीलिंग का हो चाहे नपुंसकलिंग का हो या पुल्लिंग में हो, पंच भी ही, ही बनेगा, यही रूप बनना है। क्योंकि संख्याओं में लिंगों का प्रभाव एक दो तीन चार यहां तक आता है, और पांच से लेकर के 19 तक कोई प्रभाव नहीं, फिर 20 से लेकर के 99 तक केवल स्त्रीलिंग, केवल स्त्रीलिंग, भले ही हमें पुल्लिंग बोलना है, विशेषण पुल्लिंग का बन रहा हो, फिर भी वो स्त्रीलिंग में ही रहेगा। और 100 से लेके आगे केवल नपुंसकलिंग, तो उनका तो लिंग निषिद्ध हो गया। और 5 से लेकर के 19 तक, 19 भी कब, जब हम नव दश कहेंगे तो, और अगर एकोन विंशति कह दिया तो स्त्रीलिंग बन गया, विंशति आ गया ना उसमें। 19 को हम दो तरह से बोल सकते हैं, नव दश और एकोन विंशति। हाँ ये 20 से लेकर के सूत्र है उसका, लिंगानुशासन का, विंशत्याह स्त्रियाम ऐसे कुछ है, विंशत्यादय स्त्रियाम ऐसी कुछ है सूत्र, इन विंशति आदि यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ये कहाँ का है, अच्छा तो श्लोक बना लिया होगा, लिंगानुशासन का जो नियम है ना उसका श्लोक बना लिया होगा, लिंगानुशासन में सूत्र है, पाणिनि का ही है लिंगानुशासन। तो इस तरह से 5 से लेकर के 19 तक जो है इनका कोई भी लिंग नहीं होता है, और कोई भी लिंग का मतलब है कि किसी लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पंच भी ही गोणी स्त्रीलिंग का है, गोणी भी ही क्रीतः, 5 गोणियों से खरीदा गया, ठीक है, उसमें कर्ण में तृतीया है ये। तो पंचन भिस और गोणी भिस, ये हो गया अलौकिक विग्रह। उसके बाद अब समास प्रारंभ हो जाएगा। तो मैंने ये कहा था पीछे भी एक बार, ऐसा विषय आया था कि जब हम कोई विग्रह करते हैं और बाद में हमें चौथे पांचवें अध्याय से कोई तद्धित प्रत्यय लाना हो किसी अर्थ में, तो क्या कहते हैं उसको, तद्धितार्थ। और तद्धितार्थ में समास करने वाला सूत्र एक ही है, पीछे लगा चुके हैं हम उसको, तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च, तीन स्थलों में करता है ये समास, या तो तद्धितार्थ की अवस्था आने वाली हो, लाए नहीं है अभी लेकिन उसका प्रयोग कर लिया है हमने, वो प्रयोग क्या किया था यहाँ पर, क्रीतः, ये क्रीत तद्धित का अर्थ है, और उस अर्थ में हमने शब्द का विग्रह किया है, पंचन भिस गुणी भिस बाद में, अथवा उत्तर पद कोई परे होता है तो ये समास करता है, वो अलग विषय आएगा बाद में, या फिर समाहार, जैसे अष्टाध्यायी, यही सूत्र कर रहा है समास इसमें जी। कौन सा सूत्र? अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। तो अष्टन आम अध्याय आम इसने कर दिया समास। किस अर्थ में? तदितार्थ में, समाहार में, इकट्ठा करना। समाहार कहते हैं इकट्ठा करना। आठ अध्याय इकट्ठे कर दिया हमने, मिला के बोलना है हमें, तो मिला के बोलना है तो ठीक है, इसने कहा समास कर लो फिर। तो अष्ट और अध्याय आम तो हट गया, अष्टाध्याय ये बन गया। अब ऐसा तत्पुरुष, विषय तो हट गया थोड़ा लेकिन चलो रुचिकर है, तुम लोगों की ज्ञान बढ़ेगा। ऐसा तत्पुरुष कि जिसका प्रथम शब्द संख्या हो, जिसका प्रथम शब्द संख्यावाचक हो, उसका एक अलग नाम रखा पाणिनि ने। फिर उसका नाम रखा है द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। तो अष्टाध्याय शब्द का नाम क्या हो गया? देखो तत्पुरुष नाम तो है, उसका विरोध नहीं है, एक और जुड़ गया नाम, यानी कि द्विगु तत्पुरुष है अभी ये। और द्विगु संज्ञा होने का फिर परिणाम भी कुछ आएगा जब किया है, नाम रखा है तो द्विगु संज्ञा जिनकी आगे आगे हम चला, मैं बोल रहा हूं, द्विगु संज्ञा जिनकी हो जाती है और वो शब्द हो अकारांत के, जैसे अष्टाध्याय नाम इसका क्या बन गया? द्विगु, और अकारांत भी है ये, तो वार्तिक है अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम भाष्यते, उसमें उसको आपको स्त्रीलिंग में ही बोलना पड़ेगा। अब स्त्रीलिंग बोलना पड़ेगा तो प्रश्न उठा फिर कि स्त्रीलिंग में कह तो दिया इसने, तो क्या हम बस इतना ही कहते हैं अष्टाध्याय स्त्रीलिंग है बस, कि इयम अष्टाध्याय, यही तो बोलेंगे फिर भाई? स्त्रीलिंग का पता कैसे लगे? कोई विशेषण लगा के देख लो कि इयम अष्टाध्याय। तो नहीं, पाणिनि ने वहां भी व्यवस्था की कि यदि कोई द्विगुवाचक शब्द स्त्रीलिंग में आ चुका है, और लाया कौन स्त्रीलिंग में इसको? अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम भाष्यते, ये स्त्रीलिंग में ले आया था इसको, अधिकार दे दिया इसने। तो फिर स्त्रियाम के अधिकार में हम ढूंढेंगे कि क्या कोई ऐसा सूत्र तो नहीं है कि जो द्विगु से स्त्रीलिंग में कोई प्रत्यय भी कर रहा हो और हम वंचित हो जाए उससे, तो वहां स्त्रियाम के अधिकार में सूत्र है द्विगु हो। इतना ही सूत्र है छोटा सा कि द्विगु संज्ञा जिसकी हो और वो स्त्रीलिंग में भी बोला जाना है उसको, तो वहां ङी प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो ङी का ई अष्टाध्याय ई, अब क्या करेंगे? आदगुण अष्टाध्याय आदगुण लगा दो, क्या करेंगे फिर आप बताओ? हाँ, यचि भम से भसंज्ञा और भस्य के अधिकार में यस्य तीचर से अष्टाध्याय में जो या में है उसको हटाना पड़ेगा और ई जोड़ना होगा, बन गया अष्टाध्यायी। हमें क्या बनाना है? पंचगुणी। अपवाद भी हैं बहुत उसके, आवश्यक नहीं है कि सारे कारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रीलिंग में ही आ जाए। तो इस तरह से पंचगुणी ही पंच भी ही गुणी भी ही क्रीतः पंचन भिस गुणी भिस, यहां तद्धित के अर्थ में समास किया गया। समास करके भिस व्यक्तियां हट गई दोनों, रह गया पंचन और गुणी। अब यहां उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, यही तो है सूत्र, इसमें तो कोई प्रथमांत पद ही नहीं है, तो इस सूत्र से तो निर्णय होगा नहीं कि उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी। लेकिन पीछे से तो आ रहे हैं सुपर सुपा, तो क्या अर्थ करेंगे हम कि तद्धित के अर्थ में उत्तर पद परे रहते और समाहार में सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो सुबंत का सुबंत के साथ, तो सुबंत का ये प्रथमा वाला सुब ले लिया हमने, सुबंत के साथ ये तृतीय ले लिया, तो सुबंत का में जोड़ दिया पंचन को कि पंचन का गोणी के साथ, तो कौन हुआ उपसर्जन? पंचन, क्योंकि इसका विशेषण हो गया सुप, ये पहले ही रहेगा, है ही पहले से ही है उपसर्जनम पूर्वम। तो इस तरह से पंचन और भिस, एक कार्य यहां और करेंगे कि पंचन समास करने से पहले हम दोनों के आगे भिस लाए थे, और सुपो धातु प्रातिपद के उसे लुक भी कर दिया, लेकिन प्रत्यय लक्षण कार्य फिर भी हो जाएगा। और प्रत्यय लक्षण कार्य मान करके सुप्तिगंतम पदम से पंचन की पद संज्ञा हो जाएगी, और पद संज्ञा हो गई तो पंचन बन गया एक पद। वैसे समास की दृष्टि से पंचन गुणी पूरा भी एक पद है, किस सूत्र से? तद्वित समास आश्रय प्रातिपदिक है, मतलब नहीं पद तो वैसे बनेगा आगे सुप लाएंगे, लेकिन प्रातिपदिक एक पूरा भी है ये। और इधर ये जो पंचन शब्द अकेला जो कि भिस के कारण से एक पद बनाया गया है, पंचन गुणी पूरा पद बनेगा आगे जो व्यक्ति लाएंगे उसके कारण से, लेकिन पंचन स्वयं भी एक पद है, तो पद के अंत में नकार आ चुका है, तो नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सुप्तिगंतम पदम। और प्रातिपदिक तो स्वयं में है ही, ये पंचन और सब धातु रपटते हैं प्रातिपदिकम, तो नकार का लोप हो जाएगा पंच गुणी। अब जो मुख्य बात थी कि जिस अर्थ में ये समास किया गया था तद्धित के अर्थ में, वो तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो वो तद्धित का अर्थ कौन सा है? क्रीत। तो क्रीत अर्थ देखेंगे हम कहाँ आया हुआ है, चौथे पांचवें अध्याय में कौन से प्रकरण में है, किधर को, तो तेन क्रीतम पांचवें अध्याय में है नहीं है? तो तेन क्रीतम ये क्या कहता है? तेन, तेन का क्या अर्थ होगा? ये पीछे बता चुका हूं मैं कई बार, तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात, तस्य है तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात, तस्मय है तो, हाँ इस तरह से अर्थ करते हैं ये, तो तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात। और ये तृतीय ही थी यहाँ पर, कहाँ? यहाँ नहीं, पंचन पंचन भिस गुणी भिस नहीं, अब पूरे शब्द में लाओ, पंच गुणी एक शब्द बना, अब पंच गुणियों के द्वारा खरीदा गया, ठीक है, तो तृतीयांत तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से, तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से, और क्रीत अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? तो तेन कीर्तन में किसका अधिकार चल रहा है? दो प्रत्ययों का अधिकार चल रहा है, वो कौन से दो प्रत्यय हैं? प्राग वतेष्ठ हैं, एक तो ये आ रहा है, और आरहाद गोपच संख्या परिमाणा ठक ठक भी आ रहा है, लेकिन दोनों में से एक ही आना है, कौन सा आएगा यहाँ पर? तो हम अगले सूत्र से निर्णय करते हैं ये आरहाद गोपच से, क्योंकि प्राग वतेष्ठ ने कोई निर्णय नहीं दिया, वो तो लगातार ठय को चलाता रहेगा। अगले सूत्र ने सीमा बांधी अपने, किसकी? ठक की, कि ठक किन किन से होगा, तो ठग होगा गोपुच्छ संख्या और परिमाण, इनको छोड़कर, इनको छोड़कर अन्य शब्दों से ठग होगा। अब ये जो गुणी शब्द है ये कैसा है? परिमाणवाची, ये परिमाणवाची है, और ये जो ठग है ये किन से होता है? गोपुच्छ संख्या परिमाण से अतिरिक्त शब्दों से, तो फिर पंचगुणी से ठग होगा कि ठय होगा? ठय होगा, हो गया निर्णय। तो इस तरह से आरहाद गोपुच संख्या परिमाणा ठक, इसी नहीं ठय क्यों, अगोपुच संख्या परिमाणा ठक, परिमाणवाची ही मानेंगे वैसे इसको, गुणी शब्द को इन्होंने ठक लिखा हुआ है इसमें, गुणी से खरीदा गया, गुणी तो परिमाणवाची हो गया, और परिमाणवाची होने से यानी कि अर्ह तक अधिकार चल रहा है ठक का, और ठक का अधिकार किन किन से होगा? कि परिमाणवाचियों को छोड़कर, तो ठय होना चाहिए ना, स्वर उसमें रूप में तो अंतर नहीं आएगा कोई, वो तो ठय करो या ठक करो बचेगा ठक ही उसका, परिमाणवाची के दृष्टिकोण से, हाँ ठय होना चाहिए, अशुद्ध लग रहा है। चलो और देख लेंगे किसी में, वैसे तो ठय ही होना चाहिए, तो पंच गुणी और ठ, ठीक है। अब यहाँ पीछे हमने इसका नाम संख्या पूर्व दिगुह वो अष्टाई में किया था, यहाँ तो नहीं किया है अभी, तो संख्या पूर्व में है इसके, इसलिए इसका नाम दिगु तो हो ही जाएगा ना, तो पंच गुणी ये द्विगु नाम है इसका। आगे जो प्रत्यय आया है, अब ये नियम होता है कि यदि किसी द्विगु संज्ञक शब्द से कोई प्रत्यय आया है, कोई का मतलब सारे नहीं, उसमें कुछ नियम है अपना, तो उन शब्दों में जो प्रत्यय आता है उसका लुक हो जाता है। इसका सूत्र निकालो आप, ये पांचवें अध्याय में ही है, ये पहले ही पाद में है जहाँ ये ठक और ठैं का प्रकरण चल रहा है। तो अध्यर्थ पूर्व, अध्यर्थ पूर्व द्विगोह लुक असंज्ञायाम, या तो अध्यर्थ पूर्व में हो। अध्यर्थ किसे कहते हैं? डेढ़, जो आधे में चढ़ गया है और, यानी आधा और आ गया उसमें, एक तो है ही आधा और, मतलब अध्यर्थ शब्द किसी के साथ जुड़ सकते हैं आप, जैसे ढाई, साढ़े तीन, साढ़े चार, साढ़े पांच, जितना भी उसमें आधा और जोड़ो। तो अध्यर्थ के बाद में संख्या बोलनी पड़ती है, अध्यर्थ के बाद में किसके आगे आधा, तो अध्यर्थ पंच, अध्यर्थ षट, अध्यर्थ सप्त, तभी तो कहेंगे कि साढ़े सात। तो या तो ऐसा शब्द हो कोई, या द्विगु नाम हो उसका, दो तरह के शब्दों को लेता है ये। और इनसे उत्तर, इनसे उत्तर किसका लोक प्रकरण कहाँ है, ये कहाँ का सूत्र है ये? अरे ठक और ठैं का ही तो प्रकरण का है ये, तो उन्हीं का तो लुक करेगा और किसका करेगा भाई? इनसे उत्तर आप ठक लाओ या ठैं लाओ, उसका लुक हो जाएगा। इसने लुक कर दिया, परिश्रम करके लाए थे प्रत्यय, लेकिन इसने हटा दिया। अब रह गया फिर वही पंचगुणी। अब पंचगुणी शब्द में अब नियम देव क्या होता है कि यदि कहीं पर आपने तद्धित प्रत्यय का लुक किया है, तो बड़ा विचित्र नियम है कि यदि कहीं पर तद्धित प्रत्यय का लुक किया गया है तो वहां स्त्री प्रत्यय को भी जाना पड़ता है। यहां गोणी जो शब्द है ये गोण से बनाया गया था, हमने तो प्रारंभ गोणी से ही किया था अभी सिद्धि का प्रारंभ, लेकिन ये बनाया गया था गोण शब्द से, स्त्रीलिंग में ङी प्रत्यय करके, तो गोण शब्द से गोणी बना है, अर्थात स्त्री प्रत्यांत है ये शब्द। और पंचगुणी जो स्त्री प्रत्यांत शब्द है, इसके आगे हम तद्धित प्रत्यय लाए, उस तद्धित प्रत्यय को हमने द्विगु संज्ञा होने के कारण से हटा भी दिया, तो सूत्र आ गया लुक तद्धित लुकी। तद्धित लुकी ये सती सप्तमी है, ये तद्धित का लुक होने पर किसका लुक हो जाता है? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, स्त्री कहां से? गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य, उसी के आगे, उसी के आगे तो है ये तद्धित लुकी। तद्धित का लुक होने पर ऊपर से स्त्री ले लो, स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है। तो ये तद्धित का लुक करना महंगा पड़ गया थोड़ा, क्योंकि बेचारे स्त्री प्रत्यय को नहीं पता था मुझे भी जाना पड़ेगा, ये वो भी गया है? अब वो भी चला गया तो क्या रह गया शब्द ये फिर? लेकिन लेकिन अभी करो मत, प्राप्ति दिखाओ केवल। तो लुक तद्धित लुकी क्या कह रहा है कि तद्धित का लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है, लेकिन एक सूत्र रक्षा करने के लिए आ गया। उसने कहा भाई तुम्हारा, तुम्हारी पहुंच सब जगह नहीं होगी, एक शब्द में तुम्हारी पहुंच नहीं होगी, और वो शब्द है गोणी। तो ठीक आगे सूत्र है इसके, इद गोण्यः। अब ये इसका बन गया अपवाद, इसने कुछ बात तो उसकी भी रखी, कुछ अपनी जोड़ी। इसने कहा ऐसा करते हैं कि स्त्री प्रत्यय को तुम हटाना चाह रहे हो, तो हटाएंगे तो नहीं, और ये ज्यों का त्यों भी नहीं रहने देंगे, रखेंगे इसको लेकिन थोड़ा बदल करके। जैसे कोई बहुत शैतान बच्चा हो और स्कूल से जो है मास्टर कहें भाई हटाओ इसको यहाँ से, ये हमारे स्कूल में रहने लायक नहीं है, तो माता पिता रिक्वेस्ट करेंगे, वो कहेंगे मास्टर साहब ऐसा है कि जितनी भी शैतानी ये करता है हम इसको सिखाएंगे, प्रयास करेंगे, ये शैतानी नहीं करेगा और आप रख लीजिए इसको। तो यहाँ भी ई प्रत्यय रहेगा तो, लेकिन अपने स्वरूप से थोड़ा बदल करके रहेगा, हाँ दीर्घ ई जो है ये ह्रस्व इकार बन करके रहेगा। तो इद गोण्यः, इसने कहा तद्धित का लुक होने पर गोणी शब्द के दीर्घ इकार को, दीर्घ इकार वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है गोणी के स्थान में, षष्ठी है यहां पर, अब देखो हमें इसकी पड़ेगी आवश्यकता अलोन्त्यस्य की। अब इत गोण्या ने कहा गोणी के स्थान में तद्धित का लुक होने पर एकार होता है। अब ये एकार कहाँ आएगा, ये पहुंच गया अलुंतस से, इसका काम बन गया। यदि षष्ठी निर्दिष्ट को आदेश कहा है और गोण्या में षष्ठी है ही, तो वो अंतिम अल के स्थान में होगा, तो अंतिम अल में जो ई है उसके स्थान पर हस्विकार हो गया बस। तो पंच गोणी हरस्वीकारांत बना, आगे सुप्रत्यय आएगा विसर्ग हो जाएगा, पंच गोणी ही ये है। बहुत कारी हुए इसमें तब बन पाया, भला खरीद लिया अनाज पांच बोरियों से, शब्द बनाते बनाते परेशान हो गए खरीद तो लिया लेकिन नाम क्या रखें उसका, तो नाम रखने में बहुत देर लग गई, तो ये नाम पड़ा उसका, किसका नाम पड़ा, ये जो खरीदा है पांच गोणी से, पंच गोणी है। इसके मतलब ये है, ये गेहूं के स्थान में हमने उड़द ले लिया, कुछ भी ले लो आप, ये बोलना पड़ेगा आपको पंच गोणी, उसका नाम हो गया उड़द, ये है ना पांच गोणी उड़द का नाम है पंच गोणी, चार से लोगे चतुर्गोणी करना तो पड़ेगा ही आपको, या तो गोणी हटाओ कुछ और बोलो। हाँ वस्तु गेम में हटा करके अब रुपए आ गए हैं, रुपए आ गए हैं तो आसान हो, उसमें जो है चलते हैं अभी भी, चलते हैं हाँ चलते हैं गांव में चलते हैं अभी भी। दे दिया हमने 5 किलो, तो ये अलवंत्यस्य सूत्र पूरा हो गया और समय भी हो गया है, चलिए बंद करते हैं इसको प्रणोध्वनि।